lila na aku kang mas wes cukup lala na terus naiki ora bakal bisa tak baleni dati siji aku kesandung masa lalu. Siji-sijine mung riko mboten enten sing liyane rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Oh,